Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast. Nem a decemberi, mert novemberinek kéne lennie, de mivel úgy határoztunk, hogy megvárjuk vele a Wii U megjelenését, ami ugye ma volt, 30-án, és péntek estén itt ülünk a mackónál egy darab Wii U és egy darab New Super Mario Bros. Wii U társaságában. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez az a podcast, ami így nem kap külön nevet, illetve kap egy külön nevet, ez a Wii U különkiadás, a Wii U Premier különkiadás. Mert lesz még podcast decemberben, az a decemberi lesz, nem hónap legvégén, hanem a két ünnep között fogjátok hallani azt a decemberi verziót. Novemberi meg úgy eltűnt valahol az univerzumban, a Mario Galaxisban. Nevezzük ezt novemberi podcastnek. És hát tök szerencsések vagyunk egyébként, mert nagyon-nagyon nagy problémák, nem akarunk erről túl sokat beszélni, de nagyon-nagyon nehéz volt. De beszéljünk egy kicsit. Egy kicsit beszéljünk róla, mert tényleg nehéz volt. Tehát így most premier napon nekem nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon, aki Wii U-t akart venni, az... Hát, ha nem is megküzdött érte, de nincs túlságosan sok az üzletek polcain, ahol tudjuk, hogy van az az 576, ahol lehetett venni, de ott sem mindent. És talán a média, és most majd kérjük utána persze a bemondott reklámokért a zseniliát. Na, de a lényeg az, hogy van, és kipróbáltuk, és most egyébként a szerkesztő, tehát mindig szoktuk mondani, hogy hú, de kevesen vagyunk podcasten, meg hú, de fáradtak vagyunk, most igazából tökre pörgünk, meg egész sokan vagyunk így a szerkesztőségből is, mert mi sokan kíváncsiak voltunk erre az új gépre, és hát mikor megjött a gép, akkor itt a Next Gen felkiáltással kötöttük össze, aztán megnéztük a New Super Mario Bros. U-t, ami meg egy prevga játék, nem. Amikor ti ezt kibontottátok, akkor én még nem voltam itt, úgyhogy nem tudom, hogy milyen örömökkel, meg milyen ilyen kis sikongatásokkal bontottátok ki az új konzolt, de hát nem a játékkal kezdtétek, hanem megnéztük, ugye, vagy megnéztétek a gépet magát. Konkrétan azzal kezdtük, hogy belekarcoltuk a tabletbe, hogy Gamer 365. Igen, és ez már a miénk a képernyőbe, hogy mindenkit emlékeztessünk rá, hogy ez a miénk. De egyébként ez még nem a mi gépünk, tehát de idővel majd szerintem ez a pont is eljön, amikor a saját gépünkön tudjuk ezt a remek nyitó kínálatot tesztelni. Egy zombiúnak azért örültünk volna, vagy... De hát ugye az élet nem fenékig tejfel. Ennek a Máriónak is nagyon örülünk, és most ebben a pillanatban is egyébként pörög a háttérben. És amikor még tényleg nem voltál itt, mikor kibontottuk, akkor gyorsan csináltam is róla egy fényképet, és Facebookon ilyen rekordidő alatt egy csomó like érkezett erre a posztunkra, úgyhogy köszönjük szépen, hogy még péntek este is, ugye amikor parti közepén, vagy nem tudom honnan lájkoltak minket, szóval tök jó volt, hogy azonnal reagáltatok rá, hát és igyekszünk ugye minél, lehet, hogy már mikor ezt a podcastet hallgatjátok, talán már olvashattatok is valamit a gépről, illetve a játékról. Ez attól függ, én ezt megpróbálom, mivel ugye csúsztunk vele meg, nem november, hanem december, ezt megpróbálom nagyon gyorsan leutómunkázni, úgyhogy ezt a mához képest ilyen 2-3 napra már szerintem hallgathatjátok. Amit most nem akarunk egy ilyen részletes ilyen tesztet nyomni erről a gépről, inkább ilyen első benyomásokat, hogy kinek hogy tetszett, és itt meg is ragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy kik vannak itt. Itt vagyok én, kezdjük rögtön velem, mint a legfontosabb emberrel, Liquid. Mackó. Drag. Olden. Rehin. Morog. Ennyi, és közönségünk is van, őket nem mutatjuk be, de ez az első podcastünk, amit így közönség előtt veszünk fel. Igen, hát a csajok. Szia, Gábor! Tehát így a háttérben keményen nyomják a tablettel a játékot, úgyhogy közben mi folyamatosan pörög a képernyőn a Mário, úgyhogy ha ilyen kuncogások lesznek, az azért van, mert béna vagy dorka. Most már bemutattuk őket is. Menjünk sorba szerintem, hogy kinek mi a véleménye. Így tematizáljuk egy kicsit, tehát kezdjük magával a géppel szerintem, ne a Márióval, mert ez egy külön téma. Ugye az első nagy kérdés az az volt, hogy a tablet kontrollert, ez a gamepad, ez hogyan néz ki, hogyan működik, hogyan áll a kezedben, mennyire helyettesíti azt a hagyományos kontroller érzést, amihez, hogy szokva vagy, teljesen jól. Zokni vagy? Ah, ne. Ehhez már fáradt vagyok. Hát igen, valószínűleg mindenki számára ez lesz a kulcskérdés legelőször, hogy mégis milyen ez a tablet dolog, főleg azért, mert ez jóval nagyobb az egész, mint egy hagyományos kontroller, de ugye mackóik már próbálták a gépek, ők már leírták nemrég egy cikkbe, hogy teljesen ergonomikus a dolog, és szerintem mi is egyet érthetünk ebben, tehát mi is már itt mindannyian játszogattunk egy fél órát, egy órát fejenként a Wii U-val, és tényleg pillanatok alatt meg lehet szokni ezt a gamepadet, fogása az teljesen jó, és hosszú távon sincs vele probléma, köszönhető annak, hogy komolyabb súlya nincs ennek az egésznek. Picit, mikor először a kézbe vettem, akkor törékenyebbnek tűnt, mint amilyen. Tehát úgy megijedtem, hogy olyan élményt fogok kapni, mint a Nintendo 3DS-ben, amikor azzal, hogy irányítod, már így recseg ropog az egész, de nem. Tehát abszolút már lelki szemem előtt látom, hogy a Bajonetta 2-ben hogyan kell majd kompozgatni. De tényleg teljesen pozitív az élmény. Mondjad, Macka, újabb poén, most le tudjuk gyorsan 3 perc alatt minden poénodat mondhatod. Hát így a kontroller fogása és a Bajonetta, így hirtelen arra asszociáltam, hogy fogod majd a kezedben tartani a kontrollert, miközben bajonettázol, de nem folytatjuk ezt a poént szerintem. Úgy érted, hogy egy kézben hogyan fogom tartani? Nem tudom. Én sem tudom még. A második dolog az, ami szintén egy kontrolleres dolog, hogy milyen a képernyő. Az ott már kicsit döcögős. Kicsit döcögős, mert mi a szakkifejezésre, hogy nem lehet normálisan nyomkodni? Nem kapacitív, hanem rezisztív. Egyébként lehet újjal is, tehát így rátszóltam, hogy vedd elő a ceruzát, na nem olyan értelemben is, nem tudunk szabadulni a szarfrajdi poénoktól. Igen, de ki hozza ezeket elő állandóan? Tinger. Csak ő most nincs is itt. Na mindegy, a lényeg az, hogy lehet az ujjaddal is nyomkodni. Lehet? Tényleg te tudod az ujjaddal? Én is tudom. Már annyit nem szoktam, de még azért megy. Get over it! Haladjunk. Jól van. No. A maga a képminőség az szerintem rendben van. A ti első benyomásaitok azok voltak, hogy maga a képernyő képminősége annyira nem. És meglepő módon Warhawk, aki talán a legkritikusabb ezekkel kapcsolatban, mert ő szokott ilyen tapi képernyők közelébe a legtöbb időt tölteni, ő azt mondta, hogy... Hogy tetszik. Gyakorlatilag lehet rajta látni pixeleket, és valóban nem egy 150.000 forintos készülék önmagában, viszont abban a távolságban, ahonnan tartod, és úgy, ahogy tartod, és úgy, ahogy játszol vele, szerintem teljesen megfelel a célnak. Nem egy PlayStation Vita képernyő, de nem is egy Nintendo DS képernyő. Tehát azért mondom, hogy korrekt. Én sokkal többet nem vártam tőle. Meg hát azért nézni kell a funkcionalitását is az egésznek. Oké, hogy két képernyő meg minden, de azért elsődlegesen még mindig a tévén játszol, és ha egy kiegészítő szerepként tekintesz erre a gamepadre, akkor szerintem erre több, mint alkalmas ez a kijelző. De hát mi a fő funkció az, hogy a WC-n is tudod játszani? Pont ezt emeltük ki magunk között, hogy ez hiányzik a reklámokból, hogy valakit trónolva mutassanak. Hogy leteszteltük, és működik! Game of Thrones egyébként. De csak azért működik, mert épp, hogy a tévé más, tehát úgy van a fal, hogy van a tévé, van mellette most éppen a Wii U, és így mögötte van a fal, és annak a másik oldalán van a budi. Egyébként már a folyosón már gondjai voltak, illetőleg a másik szobába átsétálva, már így két panellakás elválasztó fal között már megszakadt a kommunikáció. De hát erre majd lesznek pontos mérnöki adatok, meg mérések, meg megnézik majd, hogy mit tudom én, egy üres szobában meddig lehet vele elmenni, meg megnézik majd, hogy egy raktárépületbe, atombunkerbe hány. Oldi már nagyon nyújtózkodik, mondjad. Azt hittem, hogy arra fogod elvinni a beszélgetést, hogy hány WC, hány ürítés, hány méter távolság, milyen fényviszony, tehát azért rendben van. Hogy csinálok rád a flowchartot, mert ugye múltkor úgy számon kérte a random dude, hogy miért nincs flowchart a cikkben, hát majd lesz egy ilyen, hogy különböző típusú WC-ken hogyan és mint, és különféle tevékenységek közben hogyan és mint lehet a Wii U kontrollerrel ügyeskedni. Az megoldható, a YouTube-on kívül megy rajta más streamelő szolgáltatás, van rajta browser. Love Movies, az már közelít egy kicsit a pornóhoz, mert ugye azt akartam kihozni belőle, hogy tehát magyarán szóval az, hogy pornót nézel rajta, az egyelőre még nem megoldott. Én felvetettem, hogy YouTube-on valami soft lesbian kissingre, vagy valamire keressünk rá, de hát nem mertük, mert ugye ez még nem a saját gépünk, úgyhogy majd, ha lesz saját gépünk, akkor ettől cifrábbakat is beírunk. Aztán majd beszámolunk róla a következő podcasten. Jó, annyit hozzá kell tenni, hogy ez a standard magyar lakótelepi lakás, amit a 70-es években arra építettek, hogy az atomcsapást is kibírja. Ez nem igaz, mert ez a 80-as évek végén épült ez a lakás. A lakás nevében is kikérjük magunknak. Akkor arra építették már a Csernobilból leszűrt tapasztalatok alapján, hogyha elpukkan egy atomerőmű, akkor azt is kibírja. Most mindenki kikapcsolta. Lejátszott, köszönjük, akik még itt vagytok és hallgattok minket. Most jön a legérdekesebb rész. Ami az, hogy mégiscsak néztünk rajta pornót. Nem néztünk rajta pornót. Néztünk rajta zombit, meg Iron Man. Megnéztük a rohanó zombikat a Brad Pitt-es World War Z trailerben. Az volt az érdekes, hogy ezeknél a HD trailereknél kurva sokat streamelt, meg bufferelt a lejátszó. Ellenben nézegettünk videóklipek. Tehát a képminőség egyébként kurva jó volt, tehát a HD minőség az tényleg HD minőség, mondjuk egy a YouTube-os trailer nézegetés közben, viszont néztünk videóklipeket is, azokat egyből elindította, és viszonylag jó minőségbe, tehát ha éppenséggel a házi buli a mélypontjára érkezik, majd ugye a YouTube nézegetés minden házi bulinak a mélypontja, akkor a Wii U az egy ilyen kiváló kísérője lehet ennek a mélypontnak, mert a YouTube jól működik rajta. Az pedig nyilván net függő, hogy mondjuk a HD videót hogy streameli, hát itt ez a közepes UPC-s nettel, whatever. De lehet, hogy éppenséggel egy jobb nettel sokkal gyorsabban bebufferelte volna a videót. Maga az kezelőfelület egyébként a YouTube-nál kicsit érdekes, mert nem volt annyira egyértelmű elsőre, hogy mit irányítasz, hol navigálsz. Tehát én próbáltam nézni a kijelzőt, de a tévét kellett volna nézni, vagy a tévét nézni, de a kijelzőt kellett volna. Tehát ez nagyon inkonzisztens, ez elsőre szerintem mindannyiunknak. Az nem a vizelet visszatartás. Ja, az nem, az más. Ó, a francba. Jaj, de rossz volt. Ó, nagyon, nagyon rossz volt. No. Wii U elszippantja az összes mókát innen, és a vicceink sem sülnek el olyan jól, mint ahogy szoktak. Mint ahogy jól szoktak volna elsülni. A gépről mi? Rein, te buzeráltad a legtöbbet. Mondj róla valami olyan érdekeset, ami nekem most nem jut eszembe. Próbáltad ezt a pornómódot, mindig visszatérünk ide, ezt a függönyberántósat, az hogyan működik? Igen, hát a Wii U-s internetböngészőnek az egyik, hát talán az egyetlen nagy újítás, amit Ivata még annól bemutatott, az, hogy a tableten látjuk elsősorban a képet, és a tévén mindeközben pedig egy elhúzott függöny van, amit tetszőlegesen szépen kitárhatunk, és mondjuk megmutathatjuk a nagyinak, hogy mi a kedvenc pornó oldalunk, vagy hasonló dolgok, nagy különböző reakciókat kiváltva ezzel. Maga a böngésző egyébként teljesen rendesen működik, úgy egész éven minden alkalmazásról ez elmondható, viszont baromi lassú a operációs rendszer egyelőre. Tehát ilyen 15-20 másodperceket tölt alkalmazások között, ha menübe lépünk ki. Reméljük később majd ezt orvosolják, de... Hát az, hogy egyébként indítgattuk ezeket az applikációkat, és folyamatosan mennek a frissítések, tehát valószínű szoftveresen ezt folyamatosan... Tehát úgy látszik, hogy folyamatosan támogatni fogják, mert ezt nem most indítottuk be először ezt a gépet, tehát ez ma már többször is volt frissítve, úgyhogy valószínű hosszú távon azért ezeket a problémákat... Orvosolják meg, mint az közismert, a RAM-nak a fele az operációs rendszerre megy, úgyhogy emiatt érzem főleg indokoltnak ezt a OS szintű lassúságot, de... Hogy érted, hogy indokolnak ez a lassúságot? Tehát egy gigaram... Ja, indokolatlanak, jó, rendben, úgy már rendben. Egyébként én még nem vagyok nagyon derülátom, meg pessimista se, vagy optimista se, mert igazából nem tudom, hogy mi lesz, mert a 360-nál is annyira emlékszem az első élményekre, amikor még a legelső operációs rendszer volt, és mennyire gyors volt, és ma meg bekapcsoljuk x év után, és így, atya úristen, most én szeretem 360-t, de az annyira belassult az évek alatt. Pont amikor beestem ide hozzád, akkor éppen a YouTube appot update-eltétek, vagy töltöttétek le, ott elég sokat jobbra-balra tinglit-anglizott. Ja, ilyen 2-3 perc, de mondom, tehát még nem vagyunk benne biztosak, hogy ez a net kapcsolat, ki tudja, hogy ő milyen net kapcsolatot szeret, ugye itthonról hivatalosan nem is támogatott, tehát ki tudja, milyen szervereken keresztül próbál ő csatlakozni, úgyhogy ez szintén idővel valószínű változni fog. Jelenleg kicsit döcögős, de működik, és esztétikailag meg nagyon-nagyon rendben van. Tehát nem tudom, azt így megállapítottuk, mint hogy akár a bolt, akár a körítés, letisztult, és megdöbbentő az, hogy ugye Wii-nél is letisztult volt, de hogy itt a képminőség is olyan 2012, tehát megnézed a menüt, szép fehér háttér, kék színek, szürke színek, szép fontok, jól néz ki, jól vannak elrendezve, a képek jó helyen vannak, átlátható, tehát ergonómiailag nagyon rendben van, és nem követi, nem feltétlen követi azt az irányvonalat, amit most akár mondjuk a PS Store is, vagy az Xbox Live-on is az online bolt az követ. Hát igen, ha valahol itt, akkor mindenképpen jól jön ez a kétképernyős megoldás, mert itt most úgy néz ki a menü, hogy magán a gamepaden egy ilyen tipikusan Wii stílusú menüt látsz, a TV képernyőjén pedig egy fokkal letisztultabb, modernebb verziót ennek az egésznek, és tényleg tök jól néz ki, nagyon egyszerűen navigálható, átlátható. Az e-shopot azt külön megdicsértük, mert nincs benne semmi reklám, és pont ezért pillanatok alatt bármit meg lehet benne találni, szépen el van rendezve benne minden. Bár egyelőre nagyon kevés dolog van fönn, tehát például európai sztorból. Na, szedjünk le valami demót felkiáltással, láttuk a FIFA 13 verzió, ami egyébként a 12-nek a tablet mindegy, tehát egy ilyen a jelenlegi FIFA 13-hoz képest gagyibb verzió, csak annak volt fönn a demója, és az úgy nem is nagyon motivált minket arra, hogy letöltsük, viszont minden nyitó, tehát ha valaki Wii U-t vesz, de a játékokból esetleg készlethiány lesz még itt az elején, azt online store-ból lehet vásárolni, tehát minden fönn van, és meglepő, ugye Nintendo konzolnál, jó, Wii-nél is, meg 3DS-nél is most már van. Wii-nél nincs, bocsánat, 3DS-nél már lehet teljes szoftvereket letölteni, nem csak ugye a külön az online formára fejlesztett játékokat, és itt minden ott van szépen, tehát ha valakinél ott van a Dagobert bácsinak a készlete, akkor mindent bevásárolhat már mindjárt az első nap. Nem kaptunk hozzá Nintendo Landet, ma arra számítottunk tulajdonképpen, hogy fogunk hozzákapni egy Nintendo Landet, és akkor annyi, és akkor mégiscsak itt hoztunk Wii irányítókat, hogy majd akkor Nintendo Land. De nem ez lett belőle, hanem Mario lett belőle. És így fölmerült, vegyük meg. Tehát 60 euró. Hát ez a standard játékár, most még úgy nyilván nincs leárazás. Nem vettük meg. Ugyanakkor az ilyen letölthető Trine 2, meg Little Inferno, meg ezek azok olyan 10 környékén voltak, tehát azok hozzák nagyjából azt az árat, amit mondjuk a PS Store-ba is felmegy az ember ezeknél a letölthető címeknél, ott is ezeket látni. Mit is akartam mondani? Most jön az a része a podcastnek, amikor elvonulok és kigondolom, hogy mit akartam mondani többiek. Most dobjam be, hogy pornót akartunk letölteni. Nem tudom, mit akartunk letölteni. Ugye arról beszéltünk, hogy ezek a videós szolgáltatások, tehát ezek a fizetős videós szolgáltatások nálunk nem mennek, de ez az összes többi platformon is így van. Ja, csak hogy itt sokaltuk az árát a játékoknak, tehát arra számítsanak majd a vevők, vásárok. Talán mire a podcast kikerül addigra a boltoknál, illetve a különböző árlistákon is ott lesznek a pontos árak, azért nem lesznek olcsók a játékok a magyar boltokban sem. Tudunk pontos árakat, hogy mennyi lesz Magyarországon egy Wii U játék? Tehát ilyen 14.500 forint körül kezdődnek, ha jól láttam, és akkor így mennek fölfelé egészen ilyen 16-17.000 forintokig. Na, srácok, akkor old, de ne a Mario-val játsszál, hanem nézd meg a browserbe, hogy a magyar üzletek mennyiért adják a játékokat, ne? Lehet vele csinálni, igen. Sőt, nem csak, hogy a browsert lehet megnyitni játék közben is akár, hanem az előbb Halo-s videókat nézegettünk Wii-n. Igen, fölmerült bennünk, hogy egy ilyen gameplay videót így kimerevítünk a gamepadre, és azt lefotózzuk és fölnyomjuk a Facebookra, hogy hányan dőlnek be, de valószínűleg senki nem dőlne be, hanem a mi 70-es IQ-s poénunknak nyilvánítanák az egészet. Amiről mindenképpen akarok beszélni, és nem beszéltünk még róla, az a Wii kompatibilitás. Hírszinten volt egy pár hete, hírszinten, tapasztalati szinten, hogy a Wii játékok jobban néznek ki Wii U-n, pedig hivatalosan nem skálázza fel, nem csinál velük semmit. És betettük itt a Last Story-t, és tényleg nagyon jól nézett ki, hát magához képest. Csoda nyilván nem történt, de egész egyszerűen azzal, hogy HDMI csatlakozón keresztül nézed, úgy azért egy HD TV-n kapsz egy korrekt képminőséget, ami a Wii-ről nem volt elmondható, ha egy HD TV-re tetted ki. Igen, ez pont ezért elég örömteli hír, mert azért a Wii az cseppet sem tartozott azon gépek közé, amik jól néztek ki HD TV-n a régebbi konzolok közül. Konkrétan ilyen tácska Wii miatt tartotta meg a régi kis Sony TV-met, SD TV-met, mert ha kitetted a Vit HD TV-re egy 1080p-s TV-n, az úgy nézett ki, mint hogyha rászartál volna a képernyőre és szétkented volna nagyjából. Tehát az, nem lehetett azon játszani. Olden közben vadul keresi az árat. Közben nekem eszembe jutott ez, hogy ez a Wii hogy néz ki a HDTV-n, kedves kommentelők, amíg a nyomdafesték tűri, addig adjatok erre ilyen példákat, hogy úgy nézett ki, mintha a kiskutyám felmászott volna a tetejére, levizelte volna, és utána még oda is dörgölte volna magát a szőreivel, meg nem tudom. Tehát ilyen bizarr dolgokat találjunk már ki erre még. Amíg itt az árak betöltődnek a képernyőn. Egyébként tök gyors a böngésző, tehát mondjuk a tabletekhez képest, tehát hozza azt a jelenleg egy, tényleg egy, most mondja Reign, hogy a jelenlegi konzolok közül a leggyorsabb, és ez így látszik is tényleg, gyors, azonnal ugra, tehát ilyen szép ablak feltűnés és ablak áttűnés effektek is vannak, tehát ez is tök esztétikusan néz ki. Most számomra nem azt mondom, hogy hatalmas plusz, de azért plusz. Szerintem, aki most vesz Wii U-t, az gyaníthatóan azért Wii tulaj volt. Én azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, aki mondjuk a 576-nál megveszi a 110.000 forintos Wii U-s csomagot, ami a Deluxe plusz a Zombi U. Az nem az első vásárló lesz. Tehát nem az fog vásárolni ennyi pénzért konzolt, aki most hal életében először. És feltételezhetően akkor most már rendelkezel tereménybeli vásárlóként egy decens Wii kollekcióval, és akár újrajátszásokra is adhatok ott most még a kezdeti szoftver sivatagban, hogy végre el tudod olvasni a feliratot HDTV-n, meg ilyen úri huncutságokat tudsz vele csinálni. Igen, ugyanakkor ne számítson senki arra, hogy 1080p-ben fogjuk viszont látni a Mario Galaxy-t, mert én azt hittem, nem, egyébként, de tehát ne félreértés ne essen, azért annyira nem. Na, Olden, mit találtál? Anélkül, hogy megneveznék konkrét boltokat, végigmentünk pár hazai üzletláncon. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a külső és third-party szoftverek egy 1500 forinttal olcsóbbak lesznek, mint a Nintendo játékok. A Nintendo játékok pedig igen 14.000-től 16.000-ig akár bármilyen kategóriát megléphetnek. A Zombi út néztük, az 12.500-tól 14.000-ig, 14.500-ig ment föl. Tehát gyakorlatilag arra kell számítani, hogy a 360 PS3 árkategória prémiuma fölött egy picivel. Egy 1000-2000 forinttal úgy látszik. Aztán, hogy ez mennyire fog majd lemenni a kereslet-kínálat váltakozásának következtében, az majd nyilván nem a magyarországi piac fogja meghatározni, hanem az európai válasz, amiből meg hát úgy tudjuk, hogy hiány van a gépből, tehát nagyon ne várjunk sok árcsökkentésre egyelőre. A first party Nintendo címek történetét is, mert ez nagyjából ilyen jó 2-3 évig ez így is fog maradni. Azok nem nagyon lesznek leárazva. Majd meglátjuk, hogy egyéb módokon second hand meg ilyen dolgokba hogy lehet hozzájutni, de azok most is stabilan belettek lőve ebbe a kategóriára. Tényleg mit gondoltok, hogy belemenjünk egy kicsit ebbe a second handbe? Mert érdekes volt, hogy ugye most volt két, az utóbbi időszakban, hogy úgy mondjam, volt két új konzol megjelenés, az egyik az a Vita volt, a másik pedig a 3DS, és így valahogy nagyon, tehát döcögősen indulnak ám be ott a second hand dolgok, pont azért, mert kevés a gép, kevés a játék is, és így elég nehéz kiszúrni így jó olyan second hand díleket, amiket utána, vagy hát ilyen használt játék díleket, tehát ez azért valószínűleg a Wii U esetében is úgy lesz, hogy az elején még nem nagyon fogsz tudni féláron gépet venni, és nem nagyon fogsz tudni 60%-on kos áron venni egy-két hónapos játékokat, mint egyébként a többi nagy konzol esetében. Bár nem emlékszem, hogy ez régen a HD konzoloknál hogy volt, de még a 3DS-nél sem indult be igazán ez a használt játék dömping. És ennek nem csak az lesz az oka, hogy nem lehet még egy jó ideig féláron gépet kapni, hogy ha nagyon jó tartják az árukat, hanem mert a Nintendo azért tesz azért, hogy ne akarja az ember eladni a gépét azzal, hogy hozzá köti a saját felhasználói profilodat és a letöltött cuccaidat a konkrét hardveredhez, úgyhogy aki majd egyszer úgy dönt, hogy eladja a gépét, az jelenállás szerint adja el az összes letöltött játékát és a saját nick nevét is ezzel együtt, úgyhogy ez egyelőre nem a legjátékos barátabb megoldás. Finoman szólva, tehát én nekem ez a géppel kapcsolatos egyik negatívum, amikor ezt meghallottam, én azt mondtam, hogy ez nem igaz. Ez valaki kitalálta valami fórumon, és most itt negatív kampány csinál ennek a gépnek, és igaz. És ennek egész egyszerűen nincs Mert az, hogy ne add el, az egy dolog. De mi van, hogyha lepisíri a kutya? És már vannak is felhasználók, külföldi fórumokon olvashattuk, akik megkapták a gépet, és az első hibák, ez a lefagyogatás beindult náluk, és volt, akinek cserélnie kellett, aztán ott már valami megkötés már volt. Szerintem, hogy talán egy konzolra tudja átvinni, és akkor ott, hogyha azt nem kéri külön, de valami volt. Az volt egész konkrétan, a Nintendo.hu-n híreztük is, hogy a Nintendo tudja csak a profilodat átmigrálni, és indokolt esetben tudod migrálni, ami azt jelenti, hogyha leveri a kiskutyád, mikor a tévéről lemászik, és leveri a kiskutyád a Wii U-t közben a polcról, és összetörik, mindegy, nem pont ilyenre gondoltam, tehát garanciális javításnál visszaküldöd, és küldenek neked egy új gépet, akkor igényelheted azt, hogy azt a tartalmat, azt a felhasználói fiókot és a hozzátartozó javakat azt visszakap. Közben az online világ előnyei egy új funkcióra fog tudni beszámolni nektek közvetlenül a NeoGAF-ról egy másodperccel korábban, bár szerintem azt olvasni fogjátok hamarabb, de mindegy. Szóval úgy lehet látni, hogy MP4 videókat fogunk tudni a számítógépről streamelni. Pornó! Akkor mégiscsak! A kakapornó kollekciómat! Akkor rohanok a boltba. Nem tudom, hogy maradt-e még ebből a Wii U-ból. Nem mintha az összes más konzol ezt nem tudná, de... De a WC-be? Azért 360 kontrollert bevihetted, de mire? Igaz, eddig a nappaliba csináltam, mindenki furcsán is nézett rám. De most végre a megfelelő helyre szorulok vissza vele. Viszont azt még nem néztük, tehát azt nézegettük, hogy a YouTube videót tudod-e nézni a tablet részén, de csak a nagy tévén tudtuk nézni eddig a tényleges videótartalmat. Tehát ki tudja, hogy streamelésnél is lehet, hogy a tableten nem fogsz tudni streamelt videót nézni. Közben Olden vadul böngészi itt a topikot, és mi pedig a NeoGAF-et nézzük a nagy tévén. Hát ez az igazi, hogy mondjam, up-to-date podcastelés. Közben folyamatosan pörögnek nálunk a videók. És böngészőből megnyitjuk a YouTube-ot, akkor egy fokkal jobban néz ki az egész, mint a saját YouTube applikációt. De hogy elindul-e, azt még nem... És el is indul. Érdekes. Ki tudja, lehet, hogy HTML 5-tel, de az is lehet, hogy Flash-sel dolgozik. Valószínű HTML 5-be. Tehát újabb announcement a Wii U-n. Tudsz a tableten is videót nézni, hogyha böngészőből indítod el a YouTube-ot. És közben azt a szivatós, liftes, ijeszgetős videót indított el az Olden. Biztos ilyen kislány szellem fixációja van, vagy nem tudom. Véletlenszerűen kattingatok a megjelenő videók között, úgyhogy azt sem tudom, mi történik éppen. Aszimmetrikus videó élmény. Sőt, az előbb abszolút aszimmetrikus volt, mert miközben mi itt Mario-ztunk, a Warhawk a telefonján játszott, úgyhogy ennél aszimmetrikusabb azt hiszem, hogy már nem lehet egy videójátékélmény egy szobában. Atya úristen, ez mi? Angliában hajléktalan valami Prodigy-t, vagy nem tudom mit, Fateless-t, ja, tényleg Fateless-t kanalazik. Jelentsen ez bármit is, két kis kanállal veri a Fateless számnak a ritmusát. Elértünk az este csúcspontjára. Visszatérve a legutolsó, idézőjesen komolyabb témára, azért ez a gépcserélős dolog, ez hosszú távon még szület bonyodalmakat, de most oké, hogy garanciálisan neked kicserélik a gépedet, és átrakja neked a Nintendo profilodat, de mi van, ha mondjuk 5 év múlva neked bedöglik a Wii U-d? Akkor mi történik? Na, ugyanez lesz, hogy elküldöd az indokot, és akkor... Vagy nem tudom. Jó kérdés. Gondolom, az történik, hogy a javítás az pénzbe fog kerülni, de ettől függetlenül maga a profil átvitel meg valószínűleg beletartozik. Én szeretném azért hinni, hogy hosszú távon ez átmeneti megoldásnak bizonyul a Nintendo részéről, mert ezt 2012-ben így meglépni elég merész, és nyugodtan mondhatjuk, hogy felháborító lépés, már csak azért is, mert most örültem, hogy hétvégére lesz egy Wii U, megcsinálom a saját Nintendo ID-mat, és akkor majd, amikor veszek magamnak saját gépet, akkor szépen ott folytatom a Mario-t, ahol abba hagytam. Ha veszek játékot, újra letöltöm, és jelenállás szerint erről szó sincsen, mert ez az ott maradna a Media Mart-ban onnantól. A másik dolog pedig az, hogyha megnézitek, hogy most hova tartanak a trendek, Steam Cloud. Két számítógéped van? Három számítógéped van? Nem is muszáj a mentésedet elvinni, mert azt cloudból letölti. Tehát a felhőbe föltölti a mentést, a másik gépről visszatöltöd a mentésedet. Mi van a PlayStation-on? Cross-platform dolgok. Jó, friss élmény. A When Vikings Attack című PlayStation Network játék, ami egy PS3, PlayStation Vita cross-platform játék. Azt én tegnap elkezdtem PlayStation 3-on, megnyitottam ugye az első 5 pályát, és most a vonaton PlayStation Vitán folytattam ugyanonnan, ahol abba hagytam. Ugyanarról a helyről, ahol abba hagytam az összes megnyitott cuccal. Rei mondja, hogy ezt a Monster Hunter tudni fogja. A Nintendo ezzel azért magához képest sokat lépett előre, mert ugye náluk ez az egész online dolog, ez mindig olyan döcögős, meg olyan kicsit, néha kicsit ilyen középkori is volt. Amit csináltak, az jó, de nem tökéletes. Tehát itt még van hova fejlődni. Térjünk át az egyetlen játékra, amit láttunk, amit próbáltunk, igaz, ez az viszonylag sokat. Ez a New Super Mario Bros. Wii U. Ami a New Super Mario Bros. Így röviden összefoglalva. Megint Rein, te játszottál vele a legtöbbet, úgyhogy a tesztünk nyilvánvalóan lesz róla, nem azt akarjuk megelőlegezni, inkább csak egy élménybeszámolót. Nekem a napom érdemi része az gyakorlatilag úgy indult, hogy a Vigadóból három vállalkozókedvű kollega átugrott, és akkor elkezdtük nyúzni a Máriót, és hát elég gyorsan konstatáltuk, hogy nem a megfelelő játékot kaptuk mi most ehhez a géphez, abból a szempontból, hogy én például megmutathassam a többieknek, hogy miért is akkora élmény ez, mert mi ugye Bécsbe próbáltuk a Nintendo Landet, és mondják, hogy nem egy system seller játék, és ránézésre valóban nem az, de azt kipróbálva 4 perc alatt többet tesz azért, hogy meggyőzze az embert a konzol előnyeiről, mint ez a Mario azután, hogy én ebben ma már több órát beletettem. Tehát jó, nagyon frankó játék, biztos vagyok benne ennyi alapján is, hogy eddig legtartalmasabb, legjobb new előtaggal rendelkező rész, de ez annyiba system seller, hogy a márkát ismerik az emberek, de nem bizonyítja az egész koncepciónak az igazát. És hát a Deben ott van, hogy ezt idén már másodszor látjuk, összességében meg 5-5-ször, ha meg teljesen globálisan nézzük, akkor 80-as évek közepétől fogunk, mert nagyon sokszor láttuk ezeket a dolgokat, tehát az innováció az ebből a játékból pont, hogy hiányzik. Az előző verziókban volt ilyen Game Master funkció, nem igaz? Na, az új benne, és az jó pofa volt, tehát itt öten lehet vele egyszerre játszani, úgymond, mert 4 játékos és 1 Game Master. És az élmény volt, különösen a Game Master tudja, hogy mit csinál, vagy van benne gyakorlata, mert ugye a Game Master mit csinál, segíti a játékosokat, és annak ellenére, hogy én ezt 4-en kicsit kaotikus, nem is kicsit, erősen kaotikusnak tartottam, amit 4-en műveltünk vele, de az jó volt, amikor így tényleg néha a halál széléről visszahúztál, úgyhogy hogy alánk csaptál egy platformot, vagy amikor láttad, hogy olyan szituációba kerülünk, ahol nem tudtunk volna előmászni, akkor kisegítettél, vagy hát az ellenfelekbe is betudsz, vagy a csapdákba is betudsz avatkozni. Igen, tehát itt kell keresni a Wii U-nak az újdonság, tehát újdonságot a Wii U-ban, ez az úgynevezett jól hangzó aszimmetrikus multi, amikor tényleg az egyik játékos tök más csinál, mint a többiek, és egyébként tényleg ez egy tök munkás, meg újszerű dolog volt, csak tényleg itt is az jön elő, amit Rein is mondott, hogy nem ez a megfelelő játék arra, hogy mi ezt jól lássuk, mert minden egyes játékmódban ugyanazt kell lényegében csinálni a Game Masternek, ami azért hosszú távon már elveszti a varázsát valószínűleg. Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy nekem közben jár az agyam az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a Game Master funkciót más játékokba továbbvinni, hogyha a Bayonetta 2-be beleteszik azt, hogy ellenfeleket droppolsz a játékosnak éppen játszik, meg ne is ifogot kapcsolsz föl le, vagy ilyen plusz pálya effekteket aktiválsz, az egy olyan lehetőség van ebben, hogy most így az agyam ketté robban gyakorlatilag. Ezt konkrétan a zombi úgy csinálja is az egyik lokál multiplayer módjában. Állítólag nagyon faszán is működik. És még annyit tennék szinte ehhez kapcsolódóan, hogy nem válik a Máriónak előnyére az se, hogy nyilatkozták, hogy még akkor indult a fejlesztés ennek a résznek, amikor a Wii U koncepció még nem volt kézzel fogható. Tehát ez egy utógondolat volt ez a tablet használat hozzá. Kihoztak belőle elég sokat, de nem erre épül a játék. Ez főleg akkor lesz érdekes, ha majd az emberek elkezdenek a Rayman-nel játszani, ami viszont olyan kőkeményen rá lett csinálva, és úgy használja a tabletet, hogy köröket ver ebből a szempontból a Mario-ra. Így van, azon nagyon megdöbbentünk, hogy egy kicsit, amit most te is mondtál, Aldi, hogy segíted, vagy ellenfeleket droppolsz rá, oké, de ez egy idő után nekem, mint Game Master, én erre hidd el, rá fogok unni hamar. Ha nincs meg a party hangulat, akkor én erre ráunok, ezt én úgy gondolom most ebben a pillanatban. Viszont a Raymanben, ugye az egyik figura a Rayman-t irányítja, vagy az egyik játékos, a másik játékos pedig a Murphy-t, a legyet, akivel szintén hasonló dolgokat tudsz csinálni, mint itt a Mario-ban, hogy ilyen platformokat mozgatsz meg, és a Murphyvel meg tudsz piszkálni mindent a pályán, tehát annyira ki van dolgozva például a Raymannél a háttér, hogy erről lehet, hogy még egy előzetes írunk a megjelenés előtt, hogy tényleg a háttérben guvadozó szemek a sötétben, meg tudod piszkálni, bónuszt ad, ha elhúzod a Murphyvel egy ilyen vonalat húzol, akkor új utakat nyithatsz, levághatsz függő köteleket, amik leszakadó platformokat csinálnak. Tehát az egy sokkal, sokkal frissebb, sokkal színesebb megközelítés ennek a módszernek, és az sem unatkozik közben, aki a játékmester, mert az is kap olyan visszajelzéseket, hogy amit csinál, azzal hatással van interaktív módon a környezetére. Itt ez az interakció a Mario-nál egy kicsit szerintem még gyerekcipőben jár, vagy ilyen nagyon kezdetleges. De legalább plusz egy ember is tud játszani, eddig négyen multisztunk. Én még csak a saját véleményet hozzátenném a Mario-hoz. Nekem valahogy a vizuális szempontból nagyon meglepő volt, nem is az, hogy HD, hanem hogy azzal a minőséggel, amit most játék képvisel, kicsit jobban emlékeztetek a Mario World-re ez a rész. Főleg a hátterek miatt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. A zene az nem, a zene az még mindig New Super Mario Bros. És ezek a ting-ditang dolgok, de a háttérből én látok potenciált arra, hogy akár Yoshi's Island megjönjön HD-be, vagy egy Mario World Wii U, vagy New Super Mario World, vagy valami, vagy azért van a jövőben azért elég pozitív kicsengésen dolognak. Ugyanakkor a fizikája is, meg a tehetetlensége a karaktereknek, ez még nem a Mario World, tehát ez ugyanúgy a Mario Bros. 3-ra épít, vagy már nem a Mario World, már nem a Mario Bros. 3, tehát másabb szerintem. Nem annyira Mario World, mint ahogy sokan híreztelték. Én ebben látom a Wii U-nak az igazi erejét. Tehát ha ezt sikerül átverniük az embereken, vagy ezt sikerül lekommunikálniuk, hogy ez egy olyan szempontból visszahozza azokat a hagyományos, kanapén ülős, tévé előtt, négyen játszós, öten játszós parti élményeket, ami kezd kiveszni a napjaink videójátékából. Ha ez sikerül ismét az emberekre rá beszélni őket arra, hogy igen, így is lehet játszani, és jól szórakoztunk, tehát a bénák voltunk, de jól szórakoztunk, tehát működik a dolog. Nem csak online lehet játszani. Ezt te azért mondod, mert te már javarészt átálltál teljesen arra, hogy... Nem javarészt, teljesen. Tehát teljesen átálltál az online multiplayerre, mi azért a Wii-vel játszottunk ennek a játéknak az elődjével, és ahhoz képest csak tényleg ez a tabletes bővülés és ez az aszimmetrikus dolog az, ami újítás, de ezt tovább viszik és tovább fejlesztik, tehát ez mindenféleképp egy érdem. Abszolút, szóval szerintem nem is ez a kérdés, hogy van erre igény, mert biztos, hogy van igény, mert volt az elmúlt években is, szerintem itt inkább nem a játékosokat kell majd meggyőzni, hanem a külsősöket a Nintendo számára, mert az biztos, hogy ha a Nintendo magára és neki egyedül kell szállítani azokat a játékokat, amik tényleg érdemi funkciókkal rukkolnak elő a gamepaden, az nem fog menni. Látjuk már most is azért a kezdőkínálatból, hogy az a third party-k nem raktak bele komolyabb erőfeszítéseket ezekbe a portokba. Ha ez hosszú távon így marad, akkor azért problémás lehet ilyen szempontból a szoftver támogatottság, úgyhogy ha ez a aszimmetrikus múlt is kanapés, multizás, ez tényleg be akar indulni, akkor a Nintendónak mindenképpen kell, hogy legyenek olyan partnerek, akik tényleg olyan játékokat raknak rá, mint például a Ubisoft a Zombie U-val. Az előző 20 percben, amikor az árat kellett keresnem, ugye kézbe vettem ezt a gamepadot, és azóta nem is engedem el, és az a véleményem az egészről így, amiközben podcastelünk, hogy ez igen pozitív, tehát a Nintendónak nagyon nagy pénzt kellene belekölteni abban a reklámkampányban, hogy ne a PC előtt ülve birizgáld a öleszben az egész multimédiás központodat, hanem gyakorlatilag a kanapén, miközben bort iszogatsz a haverjaiddal, mert egyik pillanatban még YouTube videót nézzünk, utána gyors böngészés, utána játék közben, hogyha akarjuk. Tehát azért látom ebbe a potenciált. Ha valaki ezt megszokja ezt, és ezután azt mondja, hogy visszaül a PC-re, és ott játszik, és akkor várja, kilépek, altabolok, tehát azért eléggé kellemes tud lenni viszonylag gyors idő alatt. Két dolog. Neked nincs tabletted, ahogy Macskó szoktam mondani, hogy én nem játszom a kanapén, nekem új, neked nincs tabletted, neked az új. Tehát ahogy egy tisztességesebb tablet tulajdonosa leszel utána a PC-ről ezek a... Én reggel már nem kapcsolom be a PC-met. Korábban reggel bekapcsoltam a PC-met, és csekkoltam a leveleimet, mielőtt elindultam otthonról. Ez most már nincsen. Tehát most már ott van az ágyam mellett, és a lustaság győz ilyenkor. Odahúzom, és rányomok, és levélcsek, és megnézem a gamert, és megnézem a híroldalakat. És ez annyival több, és ismét visszatérek arra, hogy ez egy közösségi élmény. Tehát itt azt, amit te itt nézted a hülye videóidat, azt mi is láttuk. és láttuk, hogy mit csinálsz, és így egyszerű mutogatni dolgokat, hogy nézd, itt van ez, és pak. Tehát úgymond egyfajta ilyen prezentációs eszköz is, hogy tessék, tehát a megosztod az élményt. És a Nintendo erre rá is fog menni, és ezért sajnálom, hogy nálunk ezek az ilyen videószolgáltatások nincsenek, meg nincsenek ezek a TV szolgáltatások, mert amit a TV igennel csinál, az kifejezetten érdekes, és egy tényleg egy újfajta megközelítése az ilyen közösségi tévézésnek, ha van ilyen egyáltalán. Tehát ez nagyon jól tud működni, nem tudom, hogy az eddigi reklámokban láttam pár Wii U reklámot, ezeket annyira, legalábbis Európában nem emelték ki ezeket ezt a lehetőséget, hogy ez ilyen együtt, hogy az együtt szórakozást kiemelték, de csak a játékokkal. Teljesen rendben van. Az ára miatt, pláne az itthoni ára miatt, ha most így mindentől elvonatkoztatnánk, és azt mondom, hogy nem csinálunk játéklapot, és mindenki otthon a kis egyedi játékaival játszik, és van egy másik konzolja, egy Xbox 360-a, vagy PlayStation 3-a. Most ki az, aki venne rá Wii U-t, nem feltételezve azt, hogy ő milliárdos, vagy nagyon gazdag, és mindenre van pénze, hanem úgy a hétköznapi életében. Rehinte venni le? Nem fogok, mert én legutóbb ráugrottam az első napos hardware vásárlásra. Nem mondom, hogy megbántam, de most úgy gondolom, hogy nem vesztek annyit vele, hogyha mondjuk várok vele tavaszig. Van is, amíg vele játszani meg. Remélem, hogy azért kicsit felgyorsítják ezt az operációs rendszert, meg kicsit így még jobban feszesebbé teszik az egész felhasználó élményt. Én jelleg semmiképp se vennék, viszont látok egy olyan jövőképet, amiben esetleg, amikor a Bayonetta 2 ilyen is jó. Tehát nekem tényleg ez, kell a killer app a géphez, és az sajnos nem a Mario, akármennyire szeretem a Mario-t, és nem ez a Mario, egy Mario Galaxy 3, meg még valami, az már úgy jó killer appnak, de ez még önmagában nem, a Nintendo-n meg pláne nem, szóval látom a lehetőséget. Pont a hardware az, ami meglepett, mert én a hardware-től vártam volna azt, hogy inkább gyengébb lesz, és a prezentáció, meg a rendszer, és lehet, hogy a szoftver majd jó lesz, de most úgy látom, hogy ha a szoftver jó, akkor a hardware is már az már megvan, tehát az alap az jó hozzá. Úgyhogy én pozitív vagyok a összességében. A hardware, meg a feature-ök, meg a lehetőségek azok abszolút meggyőzőek nekem is, de hát a játékok terén azért még van mire várni. Nyilván második konzolnak olyan embernek, akinek már valamelyik mondjuk úgy előző generációs gép megvan, azért ránéz a kezdőkínálatra elég durva átfedésen, úgyhogy nyilván nem egy reális opció, ha csak valaki nem akar sok Wii játékot bepótolni, de még nincs Wii-je, úgyhogy max ilyen esetben tudom elképzelni, szóval én is még mindenképpen kell jönnie jó néhány System Seller címnek, hogy reálisan elgondolkozzak a Wii U vásárláson. Mi hát játékújságírók vagyunk, majd adnak ingyen, meg is ebédeltetnek mellé, és akkor majd lesz fiú. Viccet félretéve. Nem viccelünk. Szóval viccet de viccelünk. Tehát én se látom még azt, hogy ezt most meg kell vásárolni, egész egyszerűen azért, mert jelenleg a Vitával és a 3DS-sel sem tudok annyit foglalkozni, mint amennyit szeretnék, és a 360 és a PS3 is ma sem tudok annyit foglalkozni, mint amennyit szeretnék. Tehát egész egyszerűen még én nem futottam ki a... Tehát nem vágyom egyelőre annyira az újdonságra, hogy erre most ebben a pillanatban ráugorjak. Számomra egyébként ez az újdonság, ez az új kütyű élmény az, ami leginkább vonzó ebben a történetben. Most, hogy egy új kütyűt fogsz, egy új kütyűvel böngészel, egy új kütyűvel szórakozol esetleg napokig. Tudom azt, hogy ezután állna hónapokig a polcon, addig még meg nem jönne rá az első olyan komolyabb játék, ami miatt sokat pörgetném. De ezt még most emiatt nem éri meg nekem. Borhok? Én eljutottam a biztosan nem pontról az egyszer talán pontra. Ahogy mindenki mondta, én is várom azt az öt játékot, amire azt mondom, hogy ez miatt megvenném. Bár megmondom őszintén, hogy annyit beszéltünk a közösségi játékélményről, hogy én lehet, hogy Olcsó János játszok, és megvárom, még valaki más vesz, és hozzácsapódok két hetente végigjátszani. Most nem vennék, azt tervezem, hogy leitatlak titeket, beleteszek két téglát a dobozba, és elviszem a gépet, amikor már mindenki kiütötte magát. Komolyabbra fordítva a szót, és egyébként tényleg ezt tervezem, Nem, tényleg ezt tervezted. Tényleg ezt terveztem, igen. Tehát a gadget élmény az nálam is abszolút megvan, és az ilyen gadget gyűjtő az beindult bennem, és szerintem vorhók benned is, én látom a szemedbe a csillogást, hogy azért úgy azért kéne, ha úgy a kezedbe dobnának egyet, akkor azért úgy jó lenne. Én jelenleg azt mondom, hogy a deluxe csomag, amit megvennék, az nem azon az áron van, amit én adnék érte. Ennyi. Hogy amit, pontosabban, amit tudok adni, hiszen minden relatív, amit tudok adni érte. Úgyhogy nem tudom, hogy ugye a 3DS-nél nagyon hamar volt árcsökkentés, máshol meg nagyon nem, tehát a Wii az meg tartotta az árát sokáig. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz sikeres, vagy mennyire nem lesz sikeres. Én egy kicsit, tehát egy ilyen 50 euróval lejjebb látom azt, amikor én már jó, akkor most ezt megfontoljuk erősen, és még mellé jön valami olyasmi két játék, és itt valószínűleg Z-vel kezdődik, és Eldára végződik, vagy M-mel kezdődik, és Etroidra végződik, vagy valami hasonló, ami jól sikerül, és akkor rögtön nyílik a pénztárca. Sokan mondták azt, hogy ha van Zelda a nyitó kínálatban, akkor vesznek. Az esélytelen volt, így van, de ettől függetlenül sokan mondták. És ugye milyen ünnepélyes dolog ez, hogy én még akkor nem voltam köztetek, de az első podcastetek az a Wii-nek a nyitó bulián történt, vagy a nyitó bulia után történt, tehát a Wii egy generációt váltott, és hamarosan a gamer is generációt fog váltani. Nem, ez az utolsó, az első podcastet is, az utolsó podcastet is a Wii-vel zárjuk. A világnak úgyis vége lesz, nem lesz új generációs gamer 360-at, de tök jó, van ennek egy kis ilyen ünnepi vibrálás a levegőben, nem? Hogy megint egy Wii gépet, és hát már ilyen régóta vagyunk, tök jó. És arra is emlékszem, hogy ha ki nem is mondtuk, de ugye a végkicsengés az, hogy ez a gép kegyetlenül meg fog bukni, és úgyhogy én most már itt jósolni nem merek, mert ha most rámondom, hogy ez nagy siker lesz, akkor megátkozom, ha meg az ellenkezőjét jósolom, akkor meg kiröhögtetem magam. Nem tudom, hogy mi lesz vele. Egyébként ez, és talán erről még érdemes egy-egy fél mondatot beszélni, hogy annak ellenére, hogy itt van velünk a gép, és az ember azt gondolná, hogy akkor az első próba azért megvolt, meg megfogdosta, meg kipróbálta, már egy kialakultabb képe lesz arról, hogy mi fog történni ezzel a géppel, tetszeni fog-e az embereknek, és pont úgy nem tudom, ahogy tegnap se tudtam, és nem lettem okosabb ettől. Rendben van, de nem tudom, hogy mennyire jön át ez az, mennyire a Wii-nek ez a teljesen egyértelmű, mozgásérzékelős élménye, mennyire reprodukálható ezzel. Klassz az a irányító, és ha kiadnának egy ilyet szerintem más konzolokhoz, csak úgy azok, akik most fújognak rá, hirtelen jó lenne az, mert klassz, hogy van rajta képernyő. Jó is, hogy Mackó említette az előbb ezt a 5 évvel ezelőtti, vagy 6 évvel ezelőtti élményt, arra 100%-os emlékszem, jöttünk ki, a Mamut egybe volt az event, beültünk egy kávézóba, és mindannyian egymás arcán néztünk, és ugyanaz az érzelem volt rajtunk, ez a most mi történt velünk. Mert gyakorlatilag annyira volt inkompatibilis, ami világnézetünkkel az, hogy ilyen konzol megjelenik, ez volt a Wii. És most viszont szerintem ez nincs meg. Tehát most lehet, vannak kérdések, meg minden, de azért az a sok, ami akkor ért minket, az sokkal durább volt, mert most ez egy jó konzol, ez egy jó kezdés, ez egy teljesen világos, hogy látjuk a jövőt. Most függetlenül attól, hogy most Nintendo-t csinálunk, vagy nem Nintendo-t csinálunk, teljesen lényegtelen. Szerintem ez egy jó kezdet. És már csak egyetlen egy kérdés van, hogy a mi reakciónk az vajon azt jelentette, hogy a rengetegen éreztek valamilyen erős érzelmet a Wii iránt, és lehet, hogy itt ez elmarad. Ebbe lehet, hogy van valami. Tehát, hogy ez nem lesz annyira megosztó, és éppen ezért nem lesz akkor a botrány körülötte, vagy ennyi hype. Tehát ez ilyen még kérdéses. De biztos, hogy szerintem sokkal nagyobb jövő is állhat ezelőtt akár. Nem is előadások szempontjából, de ilyen hardcore vonalon. Közben, hogy az arcodat alulról világítja a tablet képernyője, úgy nézel ki, mint a gonosz Manó a Vénvilága 2-ből. Ezt kevesen fogják érteni, de azok remélem, hogy értékelik a poént. Én se értem, de zárjuk le ezzel. Hát, ha ez egy akkora poén volt, hogy páran így hátradobták magukat a röhögéstől, és azt mondták, hogy na hát ez a Gamer 365 podcast. Hát azért ezek a gyerekek tudnak valamit. És ezzel van vége a novemberi, nem is novemberi, hanem kicsit decemberi, és nem is annyira megszokott, hanem sokkal inkább kizárólag a Wii U-ról szóló